گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 441. این برنامه با شرکت سیما بینا، گلپایگانی، همایون خرم و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از مهدی خالدی، غزل موزون از عطار نیشابوری، غزل از حافظ، گوینده فیروزه امیر مویز. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز. گفتا ز ماه رویان این کار کم تر آید.

گفتاز ماه رویان این کار کم تر گفتم که بر خیالت گفتم که بر خیالت راه نظر ببندد گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم گفتا که شب رو استانم گفتا که شب رو استان از راه دیگر آیند گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمدم گفتا خموش حافظ کین قصه هم سر آید Thank you. گفتا اگر گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ کاین قصه هم سر آید. Thank you. سر.